Mali de nyumanu nyinanda du temena ala gazara ta yiranna de amina ya rabbi Mali de nyumanu nyinanda du temena ala gazara ta yiranna de Mali de nyumanu ala kangisi ala kambekisi singi tige made amina ya rabbi Mali de nyumanu ala kangisi ala kambekisi furuche jugu made amina ya rabbi Ede nyumanu ala kangisi ala kambekisi muso jogumade amina ya rabbi malide nyumanu kana hami malide nyumanu kana joro malide nyumanu kana gazi Ala kambe kisi singi tige made singi tige mani Ala kambe kisi muso jugu made Amina ya rabbi Mali de nyumanu ala kangisi Ala kambe kisi singi tige made Amina ya rabbi Mali de nyumanu kana hami